και τώρα κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Αχαριτώνα πασαντώνα ο Ζακρίδη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη της ευθύνης. Και δεν μπορώ και να πέσω. Μα η τσιγάνισκη, μα η σκουκλάνισκη, μα η μγάλισκη βγάζεται η κυβέρνηση. Τη στροφή προς το ρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ την καλωσορίζω. Περάστε. Το ελληνικό πρόγραμμα δεν βγαίνει δίχως γενναίο κούρεμα χρέους. Θα έρχεται. Η χώρα δεν μπορεί να βγει από την κρίση. Please, please.